Hij was een spoor en zij was een sled, maar zij was de sterkste van beiden. Hij spoorde en hitste tot misdaad hem aan, zij de knapste en de mooiste ter meiden. Zij dreven tot diefstal, ze dreven tot moord, hij moest erop uit alle nachten. En kwam hij dan bij haar beladen met buit, en dan nam ze het uit, en ze lachte. Mooiste en duurste was haar nog te min, begon haar dan ook te vervelen. Ze vroeg nooit hoe hij aan die sieraden kwam, wat kon haar zijn liefde ook schelen. Ze zoenen en smeken, ze lieten haar gaan, en als hij naar liefde soms ze maakte, haar smeekte ze totdat je van me houdt. En dan keek ze hem aan, en ze lachte. Ze dreven tot de wanhoop, tot razernij, hij moordde toen zonder genade. Ze wist waar hij was, en toen men hem zocht, toen heeft ze zijn schuilplaats verraden. Men wachtte hem op, en hij liep in de val, toen ze naar het gerechtshof hem brachten. Stond zij aan de deur, chic gekleed en gekapt, hij ging haar voorbij, en ze lachte. Hij zat in de cel dagen wekenlang, tot hem de dood zou bevrijden. Hij schreef haar een brief, wil nog eenmaal je zien, hoe kun je me zo laten lijden? Al was je een duivel, toch hield ik van jou, als je wist hoe ik nu naar je smaakte. Het was de laatste brief, ze las hem kalm door, toen scheurde ze hem stuk, en ze lachte. Morgens om 5 uur toen werd hij gehaald, het schavot dat stond opgeslagen. Een rilling ging door de mensenrij heen, toen men hem de trap op zat dragen. En bij de guillotine vlakbij stond een vrouw, die kalm zag hoe men hem slaagde. Een snerpende gil dom, toen viel het hem met. Ze keek naar het lijk, en ze lachte. Thank you.